Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali go więc pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. Są takie dwa rodzaje kazań. Są takie kazania, to znaczy z punktu widzenia księdza, że się wychodzi i się, przynajmniej ja tak mam, że się wie, jak to ma pójść, a są takie kazania, że się tak trochę wie, a trochę zobaczymy. Dzisiaj jest ten drugi raz. Otóż wróćmy do pierwszego czytania. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga. Zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła, nie pojęli tajemnic Bożych. Najmilsi, to o nas. Kiedy przeczytałem to czytanie z myślą o tych rekolekcjach, pomyślałem, że to jest właśnie o nas. Dla bardzo wielu z naszego otoczenia, z naszego środowiska, bardziej lub mniej szeroko pojętego, może nawet dla najbliższych, jesteśmy właśnie takimi. Jesteśmy dla wielu wyrzutem sumienia. W jednym z komentarzy ktoś napisał, w Remusie akurat: sama obecność kogoś niewinnego w ludziach niegodziwych powoduje gniew. Święty przez sposób, w jaki żyje, staje się oskarżeniem dla postronnych. Tak właśnie jest. Nie da się pogodzić sakrum z profanem. Nie da się pogodzić świętości z bezbożnością. Dlatego przynajmniej czasem, doświadczamy bardzo ostrych reakcji na to, jaką postawę prezentujemy. Mówię to zwłaszcza o tych z Was, którzy, bo jesteśmy oczywiście na różnym etapie, są tacy spośród Was, którzy w ogóle są pierwszy raz na rekolekcjach Sycharu, czy w ogóle w tej rzeczywistości, ale mówię zwłaszcza o tych, którzy są jak najbardziej utożsamieni i identyfikują się i świadczą swoim życiem o wierności Ewangelii. I pewnie, niestety nawet jest tak, że od tych, od których byśmy się powinni spodziewać oparcia, wsparcia, zrozumienia, tego zrozumienia, wsparcia, akceptacji nie doświadczamy. Dlaczego tak się może dziać? Ano dlatego, że jak napisane jest na końcu tego czytania, nie spodziewali się oni właśnie nagrody za prawość i nie doceniali odpłaty dla dusz czystych. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że są różne reakcje na naszą postawę wierności małżeńskiej. I tak sobie nawet pomyślałem, nie chcę, żebym był źle, żebyście mnie źle zrozumieli. Ale dlaczego Sychar jest niewygodny dla bardzo wielu osób? Niestety nawet czasem można odnieść wrażenie, że dla niektórych bardzo związanych z Kościołem, czy jak najbardziej tożsamiących się z Kościołem też. Pomyślałem sobie tak. Gdyby na przykład, no nie wiem, czy to są właściwe słowa, trochę jestem zmęczony. Gdyby skuteczność Sycharu mierzyć jedynie ilością małżeństw, które się zeszły, no to można by się zastanawiać nad, nie wiem, sensem takiego duszpasterstwa, czy może jakoś inaczej to określić i tak dalej. Natomiast przy okazji na przykład właśnie naszych kolekcji, takich czy każdych innych, warto sobie chyba uświadomić, że celem Sycharu nie jest to, żeby wszystkie małżeństwa się zeszły. Na pewno Panu Bogu byłoby miło, gdyby wszystkie małżeństwa, które się rozpadły, się zeszły. Natomiast nie to jest głównym celem Sycharu. Głównym celem Sycharu, jak mówię brednie, to ksiądz Paweł poprawi, jest to, abyśmy wszyscy się zbawili. Abyśmy wszyscy byli w niebie. My i nasi, na przykład niewierni współmałżonkowie. Dzisiaj niewierni. Więc to, co chyba wkurza naszych mniej lub bardziej zaciekłych przeciwników czy wrogów, to to, że my, to znaczy wy, którzy jesteście wierni przysiędze małżeńskiej, pokazujecie temu światu, że to jest możliwe. Że to jest realne. I z tym już trudno dyskutować. Ja rozumiem, że może nie wszyscy się zgadzacie z tym, co tutaj teraz powiedziałem, ale takie są moje ostatnie przemyślenia. I w tym właśnie komentarzu, który przerwałem w pewnym momencie, do tego pierwszego czytania, autor pisze dalej tak. Święci są w pełni ludźmi. Są prawdziwymi ludźmi, ponieważ ich życie jest ukształtowane przez samego Boga. Po to tu jesteśmy, żeby się w naszym kursie na świętość utwierdzić, czy odnowić, czy umocnić. Żebyśmy właśnie powrócili, jak jest gdzieś napisane, tej pierwotnej świętości. Czy oczyścili nasze, nie wiem, motywacje, czy umocnili siły do życia dla Pana Boga. A wtedy kto wie, czy nasza wierność Ewangelii nie zostanie nagrodzona tak, jak pewnie wszyscy byśmy chcieli, pragniemy. Mamy do tego prawo. Niech zakończeniem będzie świadectwo Miriam, które okazało się w Miłujcie się chyba w 2009 roku. Pewnie przynajmniej niektórzy z Was je znają. Nasze małżeństwo po ciężkim kryzysie, po zdradzie, zaczęło rozkwitać niespotykaną siłą miłości i wiary. Mój mąż powrócił i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. I mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nasza miłość jest teraz o wiele dojrzalsza. Owszem, jest inaczej. To tak jak z tym winem w Kanie Galilejskiej. Bo gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Potrzeba jednak ciągłej współpracy z tą łaską. Im więcej my z siebie dajemy, tym więcej Bóg nam pomaga. A wracając do początku, to ratowałam swoje małżeństwo opuszczone przez najbliższych, zdana sama na siebie. Czułam jednak, że wspiera mnie łaska i całe niebo. Ratowałam nasz związek nawet wówczas, kiedy mąż powiedział mi, że już mnie kocha. Ratowałam godność naszego sakramentu i o to walczyłam. Nawet gdy mi mówiono, to przecież nie Pani zrywa przysięgę. Bo właśnie w obliczu Boga przysięgałam, że nie opuszczę mego małżonka aż po śmierci. To ja wzięłam na siebie odpowiedzialność za nasze małżeństwo i modliłam się o nawrócenie swojego męża. Na różne sposoby. Telegramem do świętego Józefa, litanią do Ducha Świętego, litanią do najdroższej krwi Chrystusa. Bo on wtedy jeszcze był w stanie duchowej śmierci. Na każdą i każdego z nas czeka wiele łask, ale najpierw to my sami musimy o nie poprosić. Bóg nie wprasza się na siłę do nikogo, bo my bardzo często wystawiamy go za drzwi. On jest i czeka cierpliwie, aż przestaniemy się szarpać ze sobą i ze swoim życiem. Dlatego zawsze pierwsze kroki kierujmy najpierw do Pana Boga, a otrzymamy pokój, siłę i ukojenie oraz światło na wszelkie działania. Staram się tak postępować i dzielę się z Wami własnym doświadczeniem, jak Boża łaska działa w moim życiu. Prawdziwa miłość przecież zaczyna się dopiero od kochania na złe. I nas to spotkało. Jednak nasza miłość ocalała w obliczu wielkiej próby. Zrozumiałam, że kochać to przede wszystkim wybaczać. I stał się cud. A potem drugi i następne. Tak wiele łask na nas spłynęło. Dostaliśmy lepsze wino na koniec. Taka jest bowiem moc sakramentu małżeństwa. Trzeba tylko zawierzyć wszystko Jezusowi. Zawsze jest za wcześnie, aby się poddawać i nawet w cierpieniu można być szczęśliwym.